yeah, sunt numărul 1 și nu fac multe eforturi. Ci că ești fratele meu, dar tu joci numai roluri. Sunt sus, la fel ca un avion. Ăștia-mi poartă pică, dar tu te iau ghinion. Sunt rapid, zici că sunt din Formula 1. Ia când e cu tine, o duce la mine gândul. Nu te pui cu noi, că batem la fel ca vântul. Când te-ai luat de mine, te să pas singur mormântul. Și mulți mi-au spus că te uiți la mine de jos în sus. Te rog, baby, dia, cam 7 stele în fața ta. E greu să ajungi și tu la valoarea mea. O fi tu meu, nume jos 200 de milioane. Am adus cel puțin 10 mame. Copiii lor știu că sunt dușmanii mei de moarte, dar le trimit mereu poze cu ele dezbrăcate. Sunt coșmarul lor, știu că toți copiii mie îmi doresc să mor. Sunt coșmarul lor, trecutul meu pentru ei este un viitor. Și mulți mi-au spus că te uiți la mine de jos în sus. Te rog, baby, dia, cam 7 stele în fața ta. E greu să ajungi și tu la valoare.